الرحمن الرحيم سيان ظرمي النوال لسري درس دين وإنسان كاك أحمد بتاريخ بنج الدي بنج أو نو لدرس آخرة يعني الدرس برلما بحثي كمشي تواما كرداي تواونو تشان ستري كيمارا كبرلوا أو تشان ستري بخنينو نوارك توابو يسمى چند سطره خنینو هر دنباله و بحث برونسه و شرح و جوره که گرک میه. فکر میکنم احتیاجی به توضیح بیشتر نباشد و با همین انداز توضیح متوجه شده باشیم که خداوند پس از کتاب و سنت مسلم تنها حکمی را به عنوان حکم دینی نه حکم مذهبی محصول آراء پراکنده میپذیرد که از طریق شورا یا گروه اولی الامر با شرایط خاص آن که در آینده خواهد آمد اعلام شده باشد و نیز متوجه شده ایم که این طریق ضامن بقای وحدت امت و مانع از پراکندگی و پیدایش مذاهب خواهد بود که فر خلاصه بجم دو مطلب حالم بنده تیک یعنی مثلا با جوره و تلومانه خواهی متعال سه پایه و اساسی با اسلام بناو دین ایمه تعیین کرده کتاب سنت اجماع اجماع یعنی او رأيه والا طرف شوراي اولي الامر واعلامه كريه لدواي كتاب والسنت اگر مطلبك لنص كتاب والسنتا نو وقت خواه متعال بناو دين لمسلمان القبول اكا كفردك يا چند نفر اعلاميا نكردوه بلك لطرف شوراي اولي الامر واعلام كريه بمسلمان الوم مسلمان التبعية اگر حكم مسألة خاصة كالكتاب والسنة نيا لترف شوراي أولي الأمر وإعلام كرياب مسلمان قل أو هر وقت حكم كتاب والسنة أرزشي هس وخواي متعال بعنوان يك حكم ديني قبولي أكال إيما وإيما واجب أشي تبعيتي لبكين عين وقت حكمك لنص كتاب لنص السنة به او و اجماع اجتی واجب الاطاعت با ایما حکم که دینی خواب نه و حکم دینی ایناست و قبولی که ولی اگر لطریق شورای اولی الامر و اعلام نکریه ده ها دانشمند گوره اسلامی توافقیان لسری به حتی صحیحیش به خواهی متعال به عنوان حکم دینی نه ایناسه وقت بناو حكم ديني اوه كأقر لكتاب السنة نو اجماع اعلامي بكا او هو اجماع اعلامي ناكا يعني شوراي اولي الامر اقر صحيحيش به اقر ده ها نفر دانشمند قوره قوره صد ها دان نفر دانشمند قوره قوره ايش توافق يعني نسر به بناو حكم ديني اكني بلك حكمي كمذهبي و لنتيجة حجتنية يعني واجب الاطاعنية بوتوا مسلمان قل مسلمان قال بشرت سوء نيتي النوي لروح حسنيته وبي أتوان كفنا شون أو رأيه يا أتوان كفنا شون رأيه كتير ولي أجر شتي لطريق إجماع أبو إتر أتوان إني نامي نيته أبو مسلمان قال ليش مكلف رشي تبعية لو بكم شكي توزيح تر إضافة بكم دو جورة حجة من هس البته دواي كتاب السنة كتاب السنة حجة نو هيج أو بحسينية دواي كتاب السنة مسائلی که به استنباط دانشمند گل روشنو بید اعلام بکریه به مسلمان گل دو جورن جوری که حجت ذاتیه یعنی واجب الاطاعت بو مسلمان گل تبعیتی لیبکن لبر ذات خوی هرچی مسلمان گشتی وکی کشه اطاعتی لیبکن جوری که حجت نسبیه يعني لذات خويا او حجيته نيه كواجب به هرچي مسلمان تبعيتي ليبكا بلكا بالنسبه كسي كباوري في اقاويه الحجه اجماع حجه ذاتيه او والا طريق اجماع او اعلام كليب مسلمان قال ذاتا حجه چونك قران دستوره فرمي اطاعتي ليبكن واجب اشي مسلمان البيروي ليبكن اطاعتي ليبكن حجيتك الذاتيه هيج مسلمان اجازين يدي لابلا ولي او والا طريق حجه شوا اجماع او اعلام نكريابي ريدانش من دغه فريا كميك بي او حجتني ابو تاو مسلمان قال مثلا دودان الراي بي راي كان هن عديله دانش من ديل بي اي كان راي عديك تربي هيك كان يكي حجه ذاتيه نسبه بتاو مسلمان الكتاو مسلمان المكلف بكفنا شلون ام يكك نا او يكك نا مسلمان قال اختيار يعني هس بشرتك واقعا لمذاهب اسلامي بي بوجوره كلا درس برنا وتمن پایبن به بو موازینه کل اسلام او تیمانه اشبی مسلمانی الازادن به حسن نیت و تبعیت لم رأی کبکن یا تبعیت لو رأی کبکن هر مسلمانی باوری به هر کامی کن کرد طبق او شرایطه که بو هر مسلمانی مقدوره به شرط حسن نیت او رأی او تحجت بو او مثلا ایما هر کام طبق توانایی تشخیص خوبن نظرات حضرت شافعی من قبول کرده شافعی مسابین آراء و نظرات حضرت شافعی حجت بو ایما واجب اشی تبعیتی لیب کن عدیتر مذهبیتر لمذاهب اسلامی که وطمان پایبندن با کتاب و سنت اهل قبلن اهل توحیدن شهادتین ایجن یکی تر لم نظرات یا نقبول کرده یکی تر لم مذاهب یا نقبول کرده واجب اشی تبعيتي لبكن بنسبة أوان أبيت حجت هر مذهبي بنسبة أو كسانة و إعلام في رويان كردغا خوان في ملتزم كردغا حجته ننسبة بتوا مسلمان غالي إما ناوي واتصور كين شون بو إما حجته مذهب حز الشافعي بو توا مسلمان غالي الدنيا حجته أقر مسلماني لما سب حز الشافعي لايدا إدلو تازا استغفر الله مسلمانية غلط اشتباه حجة يعني حجية تشتي غير إجماع ذاتينية لنتيجة بو تواو مسلمان الواجب الاتباع وواجب الاتعانية بل كحجيتي نسبية بالنسبة أو مسلمان لوا باوري فيك وخياني في ملتزم أكن أو أصلوا إشارة من فيك ديو دفعيتر أصل إلزام بملتزم يعني كابرا خوي بهر كام لمذاهب إسلامي ملتزم ومتعهد كدوي ملزم أشي رعايد أوكا فقط أو باقي مسلماني لك إعلام في رويان لو مذهب نكدوي هيج مسؤوليتك وإلزامي كان لبرابر مسائل أو مذهب وانية أما نكتيك نكتي دوميش لمبندا أو سكا حالي من بوا أقر شورا بوي وأجر كار مسلمان إلى طريق أو شورا وبوسيلي حكمك حكمك في إجين إجماع إعلام فكري أمة تشار تفرقنا لي بس أمس ركنك خوي متعال تعيني كده بعنوان أركان أساسية تشريع كتاب سنة إجماع ركن سومك نقش حفظ وحدة أمة بازيكا صرف نظر لوك جهات فريهات يا چن فرق اكا رأيي لطرف مجموعي دانشمندان وتوقو بجن بكرية چن مطمئن ترى تا دانشمند غلية پراكن ده هرکان بوخوان فكرو کن ام اثر قوري چي هس كا اويت موجب او امت لحالة وحدة تابميني تو وقت تواو دانشمند غلية عالم اسلام كوب ابنا ونسبت بمسألة اكتبادل نظر بكنو رأيك إعلام بكن هرواك حكم إلهية مسك واجبة تواء مسلماني الأشي تبعيتي ليبكن هربو جولي شلة نتيجة وقت تواء مسلماني التبعيت لريك رأيكن بس تواء مسلماني هر أمة واحدة ون إذا توش تفرقنا ون وجود شوراي بو جولي إسلامي و آرائك لطريقة أو شوراوي على مكري بناو إجماع زياوي لفوائد مختلفة ام نقشه گوریچی هست كجلوجيريا كلا تفرق أمد بسورة واحدة منك أو إذا تنسر بحث تازي أم درس معنا راه حل مشكلة مزاهد تايسا لتوضيحات قزشتا أو نمانا حالي بوك أو هو حجته وبناو دين قبول كريه غير مذاهبة دين تشتيك مذاهب يا مفردك يبيجين مذهب تشتيك ترى دين عبارة لو روالة معينة مسائل جامعة باستناد كتاب يا سنة يا إجماع بالرسي بكريه وإدارة بكريه أجر مسائل الجامعة بكتاب وإجماع بسنة تيانو الدينية أجر بكتاب وسنة بإجماع تيانو الدينية أجر سنة وإجماع بكتاب نو الدينية يا مثلا إجماع بشورى شورى دانشمندل جامعة إدارة بكن ولي مبتني لسر كتاب وسنة نو الدينية هر بوجور خلاصة ركن يا دو ركن لما انا منتفي بو بين اجندين لاصلاح اسلام ناوي الدينيه وقت ناوي دينه هر سي ركنك بيك و بو تنظيم جامعه او اداره جامعه او هو بم كيفيه نبي يكي لم اركان تي فوتي او الدينيه امانه واكيان لسر كتاب وسنته ولكن بو تشتغل كل كتاب وسنته بتور النص وجودينيه دانشمند لك بنهاية إخلاص وعلمي شوا زحمتي أن كيشاو أراو نزرات خوان إعلام كردوا محصول أراو نزراتك يوان بين أجين دين تبقى الزواب تواوت من ناوي مذهب ودرسي شناوي أن يا مذهب مذهب لكلمة ذهب يذهب ذهب يعني روي مذهب يعني ريقيك الذهني بو أشي مذهب فلان الشخص مذهب فلان الشخص يعني شا يعني أولنا كبيجين حتما واسا منو الزهن موابو أتشي مذهب الشافعي يعني أوجتك الشافعي جماعة دانشمندان المجتهدين بحيرو أو الزهنيان بوتشوا ادعايا ونا كان بيجين أم الدينة زهن منوا مذهب تقريبا معادلة لتك أم إصلاحة وإمرو في إجن برداشت لإيران الرائجة مذهب الشافعي يعني برداشت الشافعي ودانشمندان هاو مسيري مذهب حنفي يعني برداشت إمام أعظم أبو حنيفة لتك دانشمندية لهاو مسيريا مذهب جعفري يعني برداشت إمام جعفر الصادق حضرت جعفر الصادق لتك دانشمندية لهاو مسيريا مذهب مالكي يعني برداشت لحضرت مالك لتك هاو مسيري وهروا باقي تر أما كناو يعني يا مذهب تعبيرك الدرس عالمانا بإدعاء بإخلاص وتقواوة يعني برداشت ايما او جورك ذهن ايما بويتي امسا ولي اما بحجت نازاني بناو دين الهي اعلامي ناكين درك ايما واتشو بوي جاء اسفاو تأثرة ك او نمردم لدين بيغان بونسو الان فرا لمردم تفاوت دينو مذهب نازانن مذهب يعني برداشت يعني او جورك انساني ذهن خوي معنوب كا زحمت كيشي فكر بكاتو راجع بموازين ونتيجة فكرة كي بغيت تشتي چي درس بي چي ندرس بي ديارة كلمة مذهب بو خواه بكال نابر يا دين خواه بجري نمذهب خواه عزم الله وقت بيجي مذهب ها كفرة چه بيجي لقرب سري جامعة صدها ملاجم وبو نسو لقمة بناو ائمة جمعة بشروان مسلمان يل يوش كم بيعلام يكا انا وبو نزانم فقره شش بو حفت بو چه مذهب الهي تماشا نابلهي اولا چه كفره وزمان مذهب يعني برداشت يعني برداشت خواه لأم قضايا امسا برداشت خواهش امسا مدتها خواهي متعال فكري كدويته وراجب بم مثلا نتيجي فكره كي خواهي اعلام كدوي ايتر بيجي ولا نازانم درسه يا نادرسه ام الزهن من او نفيقه مذهب الهي يعني اما دين نسبة لخوا أدريه نمذهب مذهب نسبة لأشخاص أدريه چني أسباو تأثر أو ننابلي لأمدو إصلاحا آخر اول تا آخر قرآن تماشا که بزا یک دفعه کلمه مذهب هست ام نوع حجت و برداشته یعنی ام نوع برداشت و ذهن بوچونه بناو حجته لطرفا و ناصری آقا اوان ابو جوره نابلغانه کلمه مذهب لغیر مورد خواهی بکاروان که اگر فکر پیتو لمحناکی کفره که فوق العاده گوره احانته که فرفره گوره به هر حال اما جمله ما ترزیگ ایسه نکته ایتر که لیره دوباره مجبورم تأکیدی لسب کم چست اما سکه انسان با توجه به شرایطی که ایسه لعالم اسلام حکومتی هست چاره چست که لو دوباره تفصیلش دوباره ایجینیو اما سکه با دید تحقیر و تماشای مذاهب کن نه واقعیتی که لطول تاریخه پیش حتیه که او رکن السوم الدینیه لبین چوه که اجماعه نماغه مسائل لکتاب و سنت منصوص نوی بسورت برداشت مختلف لطرف دانشمنده لو اعلام کریا بسورت مذاهب اعلام کریا مسلمانی هیچ چاریکی نیه غیر تبعیت لمذاهب پس فعلا مذاهب لبر ضروره جه دین اگرن نه اینکه ایمه چون که مذاهب واقعا جیان لدین عبارتا لبرداشتگل که ام برداشتگل حجت ذاتی نین فقط اجماع حجت ذاتیه بم دلیل ایمه موضع خصومت بگرین نسبت به مذهب دشمنی پیابقین لتک مذهبه یا دید به عربی و احانتامیز پیابقین نسبت به مذهب توهینی پیابقین غلطه چون که صورت دینی وقتی پیابیتو که اجماع درست بیتو تا اوانوی هر مذهبه گشتی محترمه وواجب الاتاعيش بالنسبة بصورة نسبية وطمان نا بعنوان حجة ذاتي فعلا بعنوان الضرورة شونك اجماع وجودينية ام برداشت لوجودي هس اما يك دوميش هر مسلماني نسبة به هر كام لم برداشت له بحسن نيته واعتقادي بياكرد اعتمادي بياكرد واجب اشي اتاعتي لبكا ام حاشي شي اضافة قبلا متوجه شدیم که عوض شدن سیستم حکومت شورا و دولت خلافت به حکومت خودکامه سلطنت عامل اساسی پایه‌گذاری تفرق و پیدایش مذاهب گردید علینو شعبو سیستم که خواهی متعال تعیینی کردو عبارت بول حکومت شورا ولو دوا ام سيستم حكومته لا دوايا رحلة پیغمبر صلوات الله عليه وسلم نظري ان هات السلامك بو ادارة جامعة رهبر يتعين بكريه لأفراد زي صلاحي كخوين اهلية الشورايان هس دولة بصورة خلافتنا ونريا خلافة پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كسا و لرأس قدرة اجرائية و قراري قد ناوي نريا خليفة لا زمان معاوية و سيستم حكومة الدولة لشورا وخلافة وقوريا و سيستم السلطنات حكومة الدولة هتكي بويك وحالة السلطنتي بياكد اما بو بنرتو بايا بو تفرق مسلمانی دست دست بونو و طبیعیه لودا مذاهب بوجوده پس میدانیم که چون تغییر بنیاد سیاسی اداری جامعه سیاسی اداری به معنای تشکیلات روت نجین نه اداری به معنای علمی که یعنی گرانن و اداره کردن جامعه سیاسی بو مفهوم روابط کلبین ملت و حکومت و اداره اجزاء مختلف الجامعه والرابطه حكومه اسلامي لتك باقي جامعه التراء مطرح بكاربريه اداريش بو كيفيه قرانن وبريوبدن عمليه جامعه نه اداري با او معنى وشك استانداردك عباره له شوارتشيوي كناو نريا فلان اداره وفلان اداره پس می دانیم که چون تغییر بنیاد سیاسی اداری جامعه عامل تفرق و در حقیقت عامل تمام بدبختی ها که همه ناشی از تفرقند گردید، در همان زمان تمام مسلمانان مکلف بودند که با تمام قوا و با بذل جان و مال جهاد کنند و اجازه ندهند که این بنیاد طاغوتی جدید بر جای حکومت اسلامی استوار گردد، چون که او تغییره بو عامل تفرق و هرچه با بختی گشتی با شنیهت اگر وابه تکلیف توا مسلمانیل او بو او تغییره جلوگیری لبکن نیلن سیستم حکومت اسلامی بگاریه، چون که گاریان او سیستم بو هرچه با بختی هاولد و سلام. پس تکلیف مسلمانیل او بو و همانند حسین ابن علی و عبدالله ابن الزبیر علیه السلام حتی جان گرامی خود را به خاطر اعلام غیر اسلامی بودن چنان حکومتی فدا کنند. با انترین ارزشگل عبارت بوله یان خویانو هرچی عزیز یانه. واقعا با انترین ارزشگل کما و با جامعه اسلامی او انسان عزیز گله بود. و وکه با مسلمانه لبگینن که اما اسلامی نیه باطله. حاضر بون گورترین ارزشگل که لعالم اسلام وجودی بو که او انسان باش گله بون. فدای بکن. او لبر چو لبر وای انزانی مسئله که ایتر مسئله مرگو زندگی اسلامه، مسئله فرعی و بوچکله نیه که مقدار زحمتی بو بکیشن بو مکه چاره بکن. یا ام سیستمسه اگر وابه اسلام وجودی نیه، یا اگر قرار اسلام بوی اشی ام سیستمه لبین بچه تشخیصی انداو و تشخیصه که ایشی ان صد در صد درست بو. بنابراین مسئله اسلام و عدم اسلام وجود و عدم ام سیستم، مسئله آوا ارزش و گوره دار بجیگس که اوان ام تنها ارزش گوره که بو مسلمان گل ماغسو ام انسان وارسته عالیه با عظمت گله فدا بکن لرگیا. نواریکم الحمد دکتر شریعتیم جنفتی نازانم بچناوی عنوانه که چسکا ایجی حسین فرفر گوره بوه ولی فکری لیب کنو او چتا چنه گوره بوه و حسین خوی بو فدا کرده. واقعا مطلب مهمه که او انسان گوره عظیم غله خویان فدا کرده اشی او مسئله چنه مهمه گوره بوه او مهمه خاصیان تشخیص ده و حقیقتا مسئله که وهابو که هرچی چتا مشیه فدا بکریه بوه که مسلمان حالی بون که اما اسلام نیه چتای که اشی گیان و مالو هرچی چتا فدا بکریه بوه لبین بریه. اما فوق العاده پیامی گوره بو که به مسلمان گل بگیتو لی حالی بون. ام دو شخصیت گوره، ام دو چپک گولا حسین و عبدالله که حقیقتا لناو گلستان مال علی و ابو بکر پرورش بونو تحویل جامعه بون، بفدا کردن گوره ترین ثروت و سرمایه مسلمان گل که گیان خویان بو ام پیامیانه قاطعانه به مسلمانان گیان که اما اونه بلای گوره که اشی ایمه گیان خو من فداب کن بو روی شکنی. فوق العاده پیامی گوره بو خواهی متعال لیان راضی به جزای خیریان بگاتو لطرف امت محمدی و صلوات الله زمانه که ایسه ایمهش حالین لام پیام امانه و تا قیامتی زمزمه کریتو لحاله که اگر اوان او گیان فدایی لیان نکردهی ممکن بو اسلام رنی سازشکاری پیاب که که بتوانی لتک حکومت غیر اسلامیا لتك حكومته المنحرفة بسازي اوان نيان هشت ام حالة سازشكارية تحمل بيه بالذهن المسلمان يلي. اما متأسفانه شرائطي وجود داشت يكي از مسلمانان پرورش نسبي يافته كمانده بودند گاهي بخصوص در آغاز كاري دگرگون شدن سيستم كي مهمترين مرحلة است سراسیمه می شدند و دمان وظیفه توام مسلمانی الاو بو گیان و مال و هرچی چیان فداب کرده وک حسین و عبدالله نیلن ام تغییره تحقق بیاب که نیلن سیستم حکومت اسلامی لبین بچیتو حکومت سلطنتی دامرزه. ولیکن مسائلیت لبین ابو شرایط مطرح بو که او شرایط او باعث و مسلمانی سرگردان بون نیا نزانی مسئله چسو اشه چون علاجی بکریه که مسلمانیل که پرورشیان نو تازه وارد بون آگاهیان لإسلام کم بو او هیچ و مهم نین نولا او یکی یکی لمسلمانیل و پرورش نسبیه کن بو تا حدك لمكتب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا لمكتب صحابی گوره گوره پرورشیان بو اوانش سریان لشیوی او نیان زانی اشه چپ کن چنان که شخصیتی مانند حسن ابن علی خود حسن او اشتوه نیسیان مانند حسن ابن علی خود خلافت را به معاویه می سپرد خصوصا لو اول کاره و دوانه لم آخره و چکه چکه به حال ابعاد قضیه روشنتر او ولی لو اولو که واقعا مهم و اساسی بو اغلب مسلمانی سریان لشیوی اما ایچه معلول یک مطلبی که زودتر لغیر ام درسلا چنجاری بحث من کرده ببونی تشابه اوزاعی که وک او وقتا لدوای شهادت حضرت علی پیش هاد لتک اوزاعی که کلیسه ایرانا هست که لو وقتا نا اهلگل گری کن بو دست کشن ناو حکومت هر وقت ایسه نا اهلگل هم گری کن و هم عملانش دست کشن هست ناو حکومت و ام انقلاب پاک دور لوابستگی و آلودگی لایرانا خریکن بیر نجیر سیطره خویانو منحرفی بکن بمبونوا بحث من کردوه چند دفع مفصل که شرایط آئیسه عالم اسلام وسه شرایط دوای شهادت حضرت علی و لازم ایما شناسایی پیاب کن نسبت با اوزاع جامعه اسلام لو ایاما چون بو و ما ایسه چکی با آگاهی زیاد رو برخود کن لتک مسائلا مطلبی بو جار اول پیشتی مشکل مسلمانی خاص بزنن چون مواجه بون لیلیا ولی وقتی جاریک پیش هات مسلمانی مواجه بون لیلیا اشتباه یا عدم اشتباه یا روشنو بو لآینده اگر جاریتر او مسئله پیش هات مواجه بون لیلیا آسان تر اوی بمبودمو برها مفصل بحث بان کرده که ایسه به طور ساده خلاصه اکنم قضیه بیشم حالت تعارض تکلیف پیش هدگا لچن جهت و اولین جهتی مسکه انقلاب خور ضد انقلابه که ده صلاتی پیا کردیو بسر انقلابه تیکل و پیکلن مشکل جیا کردنو ایم ده ایما تکلیف من اوسک کومک بگین با انقلاب ضربت وارد کن زده انقلابی که خریق انقلاب منحرف کرد. بناو دلسوز انقلاب دستی که شاس ناو انقلاب کرد. اما دو تکلیف متعارضه. مشکل با من. جیانک دیانو. هر وقت مثال بینایی چاو لتک غداو تو مانا. تیکلا گرک مانا غده لبین بوین خطر هست که چاویش لبین بچه. اگر گرخ من به ضد انقلاب مسلط بو بسر انقلاب لبین بوی نوانه هست صدمه با خود انقلاب بگیم گرخ من به تقویت بینایی بکن تقویت انقلاب که بکن که براسی بینایی که نبو ملت ایران اگر انقلاب که بو اصالت و پاکی خویه و بو مشخصات اصلیه و کبوی بروای تبرو بینایی بو بو عالم اسلام و شاید بو تواب شریعت گرخ من به تقویت خود انقلاب که بکن تقویت غده که من کردو یعنی انقلاب خورگل اما بارد باریکتر ام انقلابه اگر خواهی متعال توفیق بوا شر ام زد انقلاب ویلی لی دورو بکفیتو خط اصلی خواهی بگریتو که توضیح من داره سه اصل لأصول شناخته شده بناو اصول خط امام که نتسنن نتشعیه و هشکام حکومتیان نوی بلکه هر تک وکیک رسمی بنو حرکت بکن برو اسلام و اصل تری عبارت لما ام حزب یا او حزب ام گروه یا او گروه حکومتی انوی تواه ملت به حسب صلاحیت حکومتی به ولو دو وابستگی نه به شرق به نه به غرب به اما لمشخصات اصلی ام انقلاب سا اگر لبین نچه